حتى إذا أتوا على واد النمل، یہاں تک کہ وہ واد النمل پہ آئے، چیونٹیوں کی وادی پہ آئے. واد النمل کسی علاقے کا نام بھی ہو سکتا ہے اور چیونٹیوں کا خاص علاقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چیونٹیاں وغیرہ بھی محفوظ مقامات پر اپنی کالونیز بناتی ہیں. اب پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ سارے لشکر ڈسپلن میں رکھے گئے، اور اب یوں لگتا ہے کہ سارے لشکر کی نقل و حرکت شروع ہوئی، اب سب چل پڑے. یعنی سوچیں، پہلے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، پھر ان کو مارچ پاسٹ کا حکم دیا گیا، چلو کوچ کرو. اب وہ کوچ کر رہے ہیں یہاں تک کہ واد النمل پہ آتے ہیں. قالت نملتن، تو لشکر کا غبار دیکھ کے یا لشکر کی دھمک پا کر ایک چیونٹی بول اٹھی، یا ایہا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں اندر چلی جاؤ. کیوں؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں. يحطمنكم حيتويم حطم، حطم ابھی اسی سے ہے، سورۃ القارعہ میں آتا ہے. وما ادراك ما الحطم، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رون ڈالے، توڑ پھوڑ دے، کچل دے سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، وہ جانتے بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی مسکین چیونٹیاں بھی رہتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کیا چیز تھے، کہ باہر والی بڑی بڑی مخلوق تو دیکھتی ہی ہوگی، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی بھانپ گئی کہ یہ کوئی بڑے لشکر آ رہے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی چیونٹی کو بھی ان کے لشکروں کی عظمت کا احساس تھا. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، کہ نہ رون ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر اور ان کو پتا بھی نہ چلے، انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا، تو مسکرا پڑے ہنستے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف تبسمہ کا لفظ کیوں نہیں بولا گیا، ساتھ ضاحکاً کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسکراہٹ دو طرح کی ہوتی، ایک مسکراہٹ حقیقی ہوتی اور ایک مسکراہٹ طنزیہ بھی ہوتی یا تحقیر کے لیے بھی ہوتی. لیکن تبسمہ کے ساتھ جب لفظ ضاحکاً استعمال ہوا تو ضاحکاً کی تخصیص کی وجہ سے کیا پتہ چلا؟ کہ وہ دل سے خوش ہو کر مسکرائے، ہنستے ہوئے مسکرائے. یعنی ان کا مسکرانا خوشی پر مبنی تھا، کیونکہ مسکراہٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کئی مسکراہٹیں پھیکی ہوتی ہیں اور کچھ مسکراہٹیں حقیقی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ان کی حقیقی مسکراہٹ کا ذکر تھا، یعنی ایسی مسکراہٹ جو کھل کر ہنسی میں بدلنے والی تھی. تو سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا اٹھے، مسکرا پڑے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیونٹیاں بولتی بھی ہیں؟ جی ہاں، چیونٹیاں بولتی بھی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے، وہاں ایک چیونٹی کو دیکھا جو لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہیں دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، یا تو ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ دعا سن کر لوگوں سے فرمایا، لوگوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایک چیونٹی نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب انشاءاللہ بارش ہوگی. اور ایک اور روایت میں آتا نا کہ اگر یہ چرند پرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش بالکل نہ برسائے. یوں لگتا ہے کہ جب خشک سالی ہوتی قحط ہوتا ہے تو انسانوں کے علاوہ چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اور ایک اور حدیث میں بھی چیونٹیوں کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے نا، کیا حدیث ہے وہ؟ وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں اپنے دلوں میں मछलियां समंदर में दुआएं करती हैं। बहरहाल, परिंदों की बातों का और परिंदों की बोलियों का और परिंदों की गुफ्तगू और उनके शऊर और उनके एहसास का जिक्र कुरान हदीस में कई जगह पर आता है, और खसूसी तौर पर यहाँ पर चींटियों की नकल हरकत का जिक्र है कि एक चींटी दूसरी चींटियों को ऑर्डर दे रही है या खबर दे रही है कि जल्दी करो, अपने दिलों में घुस जाओ, महफूज मकामात पे चली जाओ। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना चींटी की बात समझना और ये सब, इसके बारे में बाद तफसीरों में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने बहुत इसके अंदर इस मानों में तहरीफ की कोशिश की। मसलन किसी ने लिखा कि इससे मुराद वहां का कोई कबीला था, चींटी नहीं थी, और इन्हीं वो बनू नमल थे, और उसने कहा था ए नमलियो घर में घुस जाओ, और इस किस्म की बातें। बात यह है कि अगर एक लश्कर कहीं जा रहा है और एक नमली अपनी कौम को कहता है कि अपने घरों में चले जाओ, वो आ रहे हैं सुलेमान और उनका लश्कर, तो तुमको कुचल डालेंगे, तो उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस तरह मुस्कुराने की तो कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वादिन नमल आया है, फिर ये कि चींटियों के बारे में जो जदीद तहकीकात हुई हैं उनकी रूह से भी चींटियां इंतहाई जहीन मखलूक हैं। 6,000 से ज्यादा इनकी किस्में हैं, और शहद की मक्खियों की तरह ये भी बड़ी तादाद में मिलजुल के रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, माहौल बनाती है ना अपना। जर्मनी के एक स्कॉलर है प्रिंस सिमार, वो कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम किस शक्ल में जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो मेरा जवाब होगा चींटी की तरह। पूछा गया क्यों, तो जवाब दिया कि चींटी ने अपने लिए एक ऐसी दुनिया तामीर की है जहां अमन व अमान, खुशहाली, नज्म व जब्त, तरतीब, सलीका, मेहनत और जहानत का दौर दौरा है। चींटी के 6 पांव होते हैं या टांगे, जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, और सर के अगले हिस्से में 2 सींग भी होते हैं जिनकी मदद से वो एक दूसरे से बातचीत करती है, जुबान से नहीं बोलती, उन आर्गन्स को टकराती है, पैगाम रसानी करती है, और इसी से अपने जिस्म को भी साफ करती है। इनकी नजर इंतहाई तेज होती है, जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन यानी अपने मुंह के अंदर उठा लेती है, थाम लेती है। हर चींटी अपने लिए घर तामीर करती है, और ये हर मुल्क की आबो हवा के मुताबिक होता है। कुछ जमीन के अंदर सुराख बनाती है, कुछ दरख्तों की टहनियों में रहती है, कई मिट्टी के टीले बनाती हैं। इनकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, इनकी कॉलोनीज होती हैं बाकायदा। कहते हैं कि मॉडर्न तरीन आबादियां जो है इंसानों की, उनसे भी ज्यादा बेहतरीन किस्म की इनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होती है। शहद की मक्खी की तरह इनके यहाँ भी एक जो है वो क्वीन होती है जिसका काम अंडे देना है। इसी तरह कुछ मजदूर या रजाकार वॉलंटियर्स होती हैं, कुछ किसान होती हैं जो बाकायदा उगाती हैं चीजें। इसी तरह कुछ शिकारी होती हैं। इनकी औसत उम्र 7 से 15 साल होती है, 7 to 15 years एज होती है। फिर इसी तरह अपना खाना तलाश करने के लिए बड़े से बड़े फासले तय करती हैं, और अपना वापसी का रास्ता भी आसानी से तय कर लेती हैं। कुछ सूरज की शुआओं से मदद लेती हैं, कुछ अपने जिस्म से एक सेंट सिक्रीट करती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे उसके डॉट्स लगाती जाती हैं, फिर वापस उसी रास्ते से आती हैं, फिर आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करती हैं, अपने जिस्म के एक हिस्से को दूसरे से रगड़ कर बातचीत करती हैं। अब ये इंकशाफात हो रहे हैं, और ये कि एक दूसरे को मैसेजेस देती हैं बसा होकर दूर दूर जगहों पर। तो अगर आज के ये सारी तहकीकात बताती हैं कि ये होता है और चींटी इतनी जहीन है, ये सब कुछ करती है और बोलती है और मैसेज करने करती है, तो जब अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब सिखाई दिया था तो उनके लिए क्या मुश्किल है? तो हमें इतनी तावीलों की क्या जरूरत है कि ये चींटी नहीं कोई इंसान था और इंसानों का कबीला था और ये बात उसने कही, तो सब बेकार की बातें लगती हैं। बहरहाल, इंसान के लिए चींटियों में भी सीखने को बहुत कुछ, तकब्बुर की तो जरूरत ही नहीं, और सबसे बड़ी बात उनका तर्ज जिंदगी है, सोशल लाइफ। उनकी जिंदगी का शुरू से आखिर तक एक मकसद होता है जिसके लिए वो जीती हैं। हर च्यूंटी का अपना एक काम होता है जो वो आखिर तक करती है। कभी आप च्यूंटी को बेकार बैठे और फारिग नहीं देखेंगे। हमसे अच्छी है च्यूंटी, लेकिन हमसे कई दर्जे अच्छी। हम इधर बैठ के गपशप कर रहे हैं, उधर बैठ के। अभी तक कोई तहकीक सामने नहीं आई कि ये कहीं बैठ जाती हैं और सारी गपशप लगाती रहती हैं फारिग होके। ये अपनी कॉलोनियों की गलियों में खड़ी होकर एक दूसरे से गुफ्तगू फरमाती है, टेलीफोन पे घंटे लगा देती हैं। इनकी जो ऑब्जर्वेशन की गई है और इनको ऑब्जर्व किया गया है, तो मुसलसल वॉच किया गया है कि ये बेकार नहीं बैठती, बेमकसद नहीं होती। यानी हमें तो यूं लगता है जैसे ये चींटी ऐसे ही फिर रही है, इधर उधर घूम रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तलाश कर रही होती। जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया ना कि उसमें से कुछ मजदूर होती हैं, कुछ किसान होती हैं, किसी का कुछ काम होता है, तो हर एक के काम तकसीम होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई तकसीम कारी नहीं होती। हर शख्स हर काम कर रहा होता है, या कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता। तो इनके अंदर मैनेजीरियल क्वालिटीज जो है वो बहुत जबरदस्त होती हैं, और हर एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। तो ये तो बार बार एहसास दिलाना पड़ता है, टेस्ट ना हो तो कोई सबक याद ना करे, सिपारा ना खोले। और फिर ये कि इज्तिमाइयत के लिए काम करती है, हर एक अपने लिए काम नहीं करता, खुद गर्व नहीं होती। यानी इधर उधर जो फिरती हुई नजर आती है, तो सबका एक मुश्तर का काज होता है। यानी जैसे फूड स्टोर करती हैं, अच्छा फूड स्टोर करने के लिए भी इनका ये होता है कि बास चूंटियां सिर्फ पानी स्टोर करती हैं। पता है आपको, मसलन एक चूंटी के पेट में पानी जमा किया जाता है, वो अंगूर के दाने के बराबर हो जाती, इतना बड़ा बबल बन जाता है। और ये उस मौसम के लिए कि जब ये बाहर नहीं निकल सकते और पानी नहीं होता, तो एक चूंटी बेचारी सारा वक्त सिर्फ खड़ी रहती है ड्रम बन के। हम में से कोई ये सेक्रीफाइस करे सिर्फ एक जगह खड़ा रहे दूसरों के फायदे के? कभी अपने लिए नहीं जीते, अपने पूरे एक कॉज के लिए जीते, सब एक दूसरे के लिए। इनके जो सोशल लाइफ स्टाइल है और आपस के जो ताल्लुकात हैं, वो काबिले गौर है। और बास टीले तो बहुत बड़े बड़े देखे गए हैं कि जो चींटियां मट्टी इकट्ठी कर कर कर कर करके वो। और अमीर तैमूर का वाक्य तो मशहूर है, जिसमें बहुत हमले किए और नाकाम होके मायूस होके बैठ गया, फिर देखा कि एक चींटी एक दाना उठा के ऊपर जाती है और पता नहीं 99 टाइम्स गिरती है और फिर बिल आखिर लेके चढ़ जाती है। तो कहता है, चींटी चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। यानी मुस्तकिल काम करती है। अगर 99 दफा हारी है तो एक दफा जीत गई, तो जीत तो हो गई ना, भूल जाते हैं 99 दफा हारे थे हम। अच्छा, हम जब कोई काम करते हैं, एक दफा करते हैं, दूसरी दफा हम कहते हैं कोई नहीं सुनता, वैसे तबलीग ही का काम, कोई फायदा नहीं हुआ। فتبسم ضاحكا من قولها, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात से मुस्कुरा पड़े। وقال, और कहने लगे, رب اوزعني, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे। اوزعني का लफ्ज भी वाउज़ेन से है, वज़ऊन का माना क्या है, रोक रखना, थाम रखना। याला मुझे रोक के रख, थाम के रख, मुझे काबू में रख। और मफहूम क्या है कि मुझे तौफीक दे, किस बात की, अन अशकुर नेअमत का, कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमत का, अल्लती अनामता अलैया, वो जो तूने मुझ पर इनाम की, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, और ये कि मैं अमल करूं अच्छे नेक जिनसे तू राजी हो जाए, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, और दाखिल कर मुझको अपनी रहमत के साथ, فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, अपने नेक बंदों में। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कुछ अता कर रखा था, लेकिन हर मौके पर उनका तर्ज अमल क्या होता, इल्म मिला तो शुक्र अदा किया, और नेमतें मिली तो शुक्र गुजार बने। आप जरा सोचिए कि अगर आपको किसी परिंदे की बोली समझ आ जाए या किसी परिंदे की बात समझ आ जाए, तो आपका हाल क्या होगा, और वो सिर्फ आपको समझ आई हो दुनिया में, किसी और को ना आई हो, या कोई काम जो पूरी दुनिया में से सिर्फ आपने किया हो, किसी और ने ना किया हो। तो ऐसे मौके पर आपकी सोच, आपका तर्ज अमल और आपका रवैया क्या हो सकता है? अमूमन ऐसे मौके पर लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, लोग अपनी बड़ाई के जोम में मुब्तला हो जाते हैं। हमसा कोई हो तो सामने आए, लेकिन अल्लाह के बंदे बड़ी से बड़ी नेमत पाकर भी किसी फखर और गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं होते। सुलेमान अलैहिस्सलाम शेंटी की बात समझकर सरापा तशक्कुर हो गए। जो नेमतें उनको मिली थी उनको अपने खाने में नहीं डाला, अल्लाह के खाने में डाल दिया। और हर नेक इंसान का तरीका यही होता है कि वो बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, बड़े से बड़ा कारनामा कर ले, वो कभी नहीं सोचता, कभी नहीं कहता ये मैंने किया है। लेकिन तंग दिल लोग, छोटे दिल के लोग, कम जरफ लोग कुछ ना भी करें तो क्या चाहते हैं? कि वो काम उनके खाते में पड़ जाए, वो उनके नाम लग जाए, और किसी ना किसी तरह जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने किया। ये दो मुख्तलिफ रवैये होते हैं। अपने आप को बीच में खड़ा करके देखें कि हम किस तरफ को जाते हैं। जब भी कोई नेमत मिलती है, अल्लाह ताला किसी भी अच्छे काम की तौफीक देता है, तो हम उसको अल्लाह का फजल करार देते हैं या अपनी कोशिश का नतीजा करार देते हैं? यानी जब भी हमें कोई खुशी मिलती है तो हम अमूमन क्या दिन में बैठ जाते हैं? चूंकि मैंने ये फुला और फुला कोशिश की थी ना, फुला और फुला काम किया था ना, इसलिए ये हुआ। तुम समझते हो ऐसे ही हो गया, मुझसे पूछो कैसे हुआ। लेकिन हकीकी मानों में शुक्रगुजार बंदे, उनका तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो चींटी जैसी हकीर मखलूक की गुफ्तगू सुनकर भी, समझ कर भी शुक्र अदा करते हैं, रब औज़ेअनी, और फौरन दुआएं करने लगते हैं, अल्लाह मुझे काबू में रखना, मैं आपे से बाहर ना हूं, अपनी हस्ती से आगे ना बढ़ूं, मुझे तौफीक देना, मुझे संभाले रखना कि मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूं उन नेमतों पर जो तूने मुझे अता की और मेरे वालिदैन को भी अता की। खुसूसी तौर पर यहाँ वालिदैन को मिलने वाली नेमतों का जिक्र भी है। क्यों? इसलिए कि इंसान का गुरूर और तकब्बुर बसा औकात अपने कारनामों पे होता है और बाज़ औकात वालिदैन के कारनामों पर भी। पिदरम सुल्तान बूत, ये मुहावरा सुना हुआ कि मेरा बाप सुल्तान था ना, यानी मेरा बाप बादशाह था, खुद चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन पिदरम सुल्तान बूत एक मशहूर मुहावरा है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी कोई बात नहीं बोलते कि पिदरम सुल्तान बूत, हालांकि वो सुल्तान थे। वो अपने वालिद को मिलने वाली नेमतों पर भी शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि एक अच्छे घराने में पैदा होना, नेक माँ बाप का मिलना, दुनियावी एतबार से बाइज्जत माँ बाप का नसीब होना, ये भी तो अल्लाह का इनाम है, इसमें फखर की क्या बात है? मसलन हम सब सोचें कि अगर अल्लाह ने हमें अच्छे वालदैन दिए जिनको दुनिया में इज्जत मिली, दुनियावी एतबार से उन्हें शान शौकत मिली, कोई कामयाबी मिली, कोई कारनामा उन्होंने किया, ऐसे मौकों पर अमूमन क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है? कि उन्हीं के नामवरी के सहारे जीने की कोशिश की जाती, और ये समझते हैं कि चूंकि वो बहुत अच्छे थे, वो बड़े नेक थे, हमको भी बख्शवा लेंगे, या उनकी नामवरी हमारे लिए भी काफी। हालांकि अल्लाह के हाँ किसी को इज्जत इसलिए नहीं दी जाएगी आखिरत में कि उसके वालदैन बड़े नेक लोग थे, जब तक कि वो शख्स खुद नेक ना हो। हाँ, अगर कोई शख्स खुद नेक है और उसके वालदैन भी नेक है तो फिर वो नूर नला नूर हो जाएगा, फिर उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। वरना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल आपके सामने है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल आपके सामने है। माँ बाप की बड़ाई औलाद के काम नहीं आती, अगर औलाद खुद मेहनत न करे, कोशिश न करे, नेक काम न करे। और कभी भी माँ बाप की वजह से या उनकी किसी कामयाबी की वजह से फख्र गुरूर का शिकार नहीं होना चाहिए, या दूसरों पर किसी किस्म की बड़ाई का इजहार नहीं करना चाहिए कि हमारे माँ बाप ऐसे थे। अरब जाहिलियत के अंदर हसब नसब और आबाओ अजदाद की बहुत बातें होती थी, उन पे बहुत फख्र किया जाता था, और ये सब जाहिलियत की ही बातें हैं। इस्लाम में हर शख्स को उसके अपने काम की वजह से देखा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि रब औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय। और फिर यही नहीं कि जो पहले नेमतें मिल चुकी सो मिल चुकी, नहीं, व अन आमल सालिहन तरदा, फ्यूचर में भी आइंदा भी मैं ऐसे अच्छे काम करूं कि जिनसे तू राजी हो जाए। यहां अमल साले की बेहतरीन डेफिनेशन पता चलती, यानी अच्छा काम महज अच्छा काम ही ना हो, अच्छा काम भी मैं ऐसा अच्छा करूं कि जिससे तू राजी हो जाए, जिससे तू खुश हो जाए, जो तुझे पसंद आ जाए, जो तेरी नजरों में जच जाए। अच्छा, हम किन अच्छे कामों की फिक्र करते हैं? हमें कौन से अच्छे काम अच्छे लगते हैं जिनसे हमें कुछ नामवरी मिल जाए, जिनसे हमें कोई शोहरत मिल जाए, या जो दूसरों के नोटिस में आ जाए? हम खामोशी के साथ बिहाइंड स्क्रीन कोई अच्छा काम करने को अमूमन तैयार नहीं होते। पसे पर्दा खामोशी के साथ बुनियादों में डालने वाला क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के लिए तो कर नहीं रहे होते, हमें तो फौरी फौरी रिवार्ड चाहिए होता है। इसलिए हम तो वही काम अच्छे समझते हैं जिसमें हमें पब्लिक के सामने खूब आने का मौका मिले, और जहां कोई देखने वाला ना हो तो वहां हमारी अच्छाई सब धरी की धरी रह जाती है। हालांकि अच्छा काम दरअसल वो अच्छा है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, बजाहिर देखने में वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, खा वो कोई टॉयलेट साफ करना ही क्यों ना हो, तहारत नस्फ ईमान है। और बहुत से लोग सबसे ज्यादा उसी जगह को गंदा छोड़ के निकलते हैं। एक बंदे मोमिन की दिलचस्पी किससे होती है? वो नेकी के कौन से काम मांगता है कि अल्लाह ऐसे काम नसीब कर जिनसे तू राजी हो जाए, ये तुझे पसंद आ जाए। तो लोगों को पसंद आए या ना आए, लोगों की नजर में आए या ना आए, लेकिन अगर तुझे राजी कर दें तो मेरी इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं। अमूमन हम लोग बड़े काम की तलाश में रहते हैं कि मैं जरा बड़ा इंसान बनूं और कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मैं बड़ा बन जाऊं। इसलिए बड़े लोगों के हालात जिंदगी पढ़ते रहते हैं कि वो कैसे बड़े बने तो हम भी जरा बड़े बने। तो फिर वही गैन्ना लहुम आमालहुम में ही आ जाता है ना, फहुम या महून, लिहाजा वो भटकते रहते हैं सारी जिंदगी, कोई काम उन्हें नहीं पता चलता, वो सारी जिंदगी लॉस्ट रहते हैं। कहते क्या करें, कोई काम करने को है ही नहीं, हालांकि करने वालों के लिए तो बहुत कुछ है करने को। वो अन आमल सालिहन तरदा, ऐसा अच्छा काम करूं जिससे तू राजी हो जाए। वो अदखिलनी बिरहमतिका, और अपनी रहमत से मुझे दाखिल करना। यानी सिर्फ ये नहीं कहते अब अगर आप इसमें उंगली रख लेना बिरहमतिका को, सिर्फ इतनी भी दुआ हो सकती थी, वह अदखिलनी फी इबादिका सालिहीन, कि मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। लेकिन क्या कहते हैं, बिरहमतिका, क्योंकि तेरी रहमत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और यहां इशारा किस चीज की तरफ है? जन्नत की तरफ, जहां सिर्फ सालेह बंदे होंगे, बदकारों का वहां कोई काम नहीं, ना उनके लिए वो जगह बनी, इल्ला ये कि कोई बुराई के बाद माफी मांग ले और उसकी बख्शिश हो जाए। और जन्नत में कोई भी अल्लाह की रहमत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। खूब बड़े बड़े कारनामे नहीं जन्नत में दाखिल कराएंगे, छोटा सा अमल भी जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो सकता है अगर वो वाकई अल्लाह को राजी कर जाए। बहुत सी अहादीस से पता चलता है कि कुछ लोगों ने छोटे छोटे नेकी के काम किए थे, लेकिन इतने खालिस जज्बे के साथ, इतने अच्छी तरह, इतने बेहतरीन तरीके से कि उसी की वजह से उनकी बख्शिश होगी। यानी वो काम अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के सबब बन गए। उन अच्छे कामों की वजह से अल्लाह ताला की रहमत हो गई उन पर, और ये सिफत नसीब होती है संजीदा लोगों को, जो वाकई नेकी कमाने में संजीदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे साधे और हक के करीब रहो। नहीं, बहुत पेश दर पेश बातें करना और बहुत इधर उधर की हेरा फेरी करना और तावीलें कर करके हक से दूर होना, ये तरीका ना इख्तियार करो। यानी सीधे सीधे अमल करो, हक के करीब रहो, और ये बात जान लो कि कोई शख्स भी सिर्फ अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह की रहमत मुझे अपने दामन में ढांप नहीं लेगी। अल्लाह ताला हम में से किसी के कारनामे से कोई मुतासर नहीं होता। हमने क्या बड़ा काम कर लिया। दुनिया की नजर में हो सकता है कोई चीज बहुत बड़ी नजर आती हो, क्योंकि हम तो जाहिर परस्त हैं ना, सिर्फ जाहिरी चकाचौंध को ही अच्छा काम समझते हैं, उसी से मुतासर होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि नहीं, अल्लाह, ये मेरे कारनामे नहीं, ये मेरी बादशाहत और मेरा इल्म नहीं, ये दुनिया की हुकूमत नहीं जो मुझे तेरी जन्नत का मुस्तहिक बनाएगी। मैं तो सिर्फ तेरी रहमत ही के साथ वहां जा सकता हूं, इसलिए तू मुझ पर अपनी रहमत फरमाना। वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक الصالحين।